الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 77 بعد 100 عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية مبكيوانا أنس ابن مالك كتوكان زيد ابن ثابت رضي الله عنهما نسيما تلكول داكو pamoja na mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة كيش mtume akainuka kwenda katika sala ya asubuhi. Kala Anas, akasema Anas, kultu li Zaidin, nikamuuliza Zaid bin Thabit, kam kana baina al-adhani wa sahur, ilikuwa ni muda gani baina ya adhana na hiyo daku. Kala kadru 50 aya, kiasi cha aya 50. Kiasi cha aya 50, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kula daku na kwenda kusali sala ya asubuhi ni kiasi cha aya 50 kuonesha kwamba ni sunna kula daku mwisho kabisa wa usiku kabla ya sala alfajiri. Hii ndio sunna nzuri sana kula daku mwisho mwisho wa usiku. Yakulu Sheikh Al-Bassam rahimahullah الأذان يريد به الإقامة هبا أذانا نكسودية إقامة كم كان بين الأذان والسحور إلي كواني مدغاني بين يا أذانا بين يا إقامة نا كولا داكو دو سما قدر 50 آية ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر 50 آية. يقول الشيخ البسام أنس بن مالك أنا بوكيا كو زيد بن ثابت حديثه كوانبا زيد alikula daku pamoja na mtume صلى الله عليه وآله وسلم na ilikuwa katika sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم أن يتسحر قبيل الصلاة ilikuwa ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kula daku kabla kidogo ya sala alfajiri. Walidha fa innahu lamma tasahara qama ila salati subh, mtume baada ya kula daku akasimama kwenda katika sala ya asubuhi. Fasala Anas Zaidan kam kana baina aliqamati wasuhur qala qadru 50 aya, ilikuwa ni muda gani baina iqama na ile kula daku, akasema ni kiasi cha aya 50. Mtu kusoma aya 50 si haraka haraka sana wala si kidogo sana, yani qiraa mu'tadila. Hapo ndiyo kiasi cha kula daku na sala. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, afdhaliyatu ta'khiri as-suhur ila qubayli al-fajr, ubora wa kuchelewesha kula daku mpaka nyuma kidogo ya sala ya alfajiri. Pili, almubadaratu bisalati subh haithu qarubat min waqti alimsak, kufanya haraka sala ya asubuhi kwa kiasi ili kurubia wakati wa imsak, kujizuilia na saum. Tatu, anna waqta alimsaki huwa tuluu alfajri, wakati wa kuzuilia kula ni pale alfajiri tu ya kweli inapotoka, pale ndio wakati wa kujizuilia kula. Ikishaingia alfajiri ndio wakati wa kula umemalizika, wakati wa kufunga unaanza, kama kala Allahu Ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr, kuleni na kunyweni mpaka ubaini ukubainikieni uzi mweupe katika uzi mweusi ambao ni alfajiri. Wabihadha na'lamu anna ma yaj'aluhu an-nasu min waqtayn, waqtin lil-imsak wa waqtin li-tulu'i al-fajr, bid'atun ma anzala Allahu biha min sultan. Asema kwa hili tunajua kwamba wanaoyafanya watu kwamba kuna nyakati mbili, wakati wa imsak na wakati wa kutoka alfajiri, huu ni uzushi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuuteremshia hoja yoyote. Wa inna ma hiya waswasatun minash shaitan, isipokuwa huo ni wasiwasi tu wa shaitan. Liyulbisa alayhim dinahum, ili awatatizie dini yao. Wa illa fa inna sunnata almuhammadiyya anna alimsaka yakunu ala awwali tulu'il fajri, sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kujizuia na kula inakuwa ni baada ya kutoka alfajiri tu, ile ya kweli ndipo mwanzo wa kuanza kufunga. Lakini utaona hizi kalenda hizi zilizoandikwa na watu au na makampuni ya biashara, wameweka waktu imsak na wakati wa kuanza kufunga, wameweka nyakati mbili. Ndio hili Sheikh al-Bassam analielezea kwamba hii ni uzushi, hauna dalili yoyote. Kwa hiyo mwanzo wa kufunga ni alfajiri ya kweli tu inapotoka, hii ndio mwanzo wa kufunga na ndio mwisho wa kula au kunywa. الحديث الثامن والسبعون بعد المئة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa alfajiri inamdiriki na huku bado ni mwenye janaba, min ahlihi, kwa sababu ya kumuingilia ahli yake. Thumma yagtasilu wa yasum, kisha anaoga na anafunga, kuonesha kwamba janaba halibatilishi saum. Janaba halibatilishi saum, mtu anaweza kuwa na janaba na bahati mbaya alfajiri tayari imeshatoka, bado hajaoga, lakini akaoga na kaendelea na saumu yake. Ndio Sheikh al-Bassam yakul sihhatu saumi man asbaha junuba min jima'in fil layl. Katika faida za hadithi hii, usahihi wa saumu yanayamka hali ya kuwa ni mwenye janaba kwa sababu ya jima'i ya usiku, saumu yake ni sahihi. Yukasu ala al-jima' al-ihtilamu bi tariqi al-aula, hukisiwa kwa hii jima'a kuota kwa njia ya aula zaidi. Mtu akiota hata kama ni usingizi wa mchana, alikuwa na saumu akalala mchana baada dhuhur, akaota hii kuota akatoka manii yake, saumu yake ni sahihi wala haikubatilika, anakwenda kuoga janaba na mchana huo na kuendelea na saumu yake. Liannahu idha kana murakhasan fihi min almukhtar fa ghayruhu aula, ikiwa jambo hilo linaruhusiwa kwa mwenye khiari, asiyekuwa yeye ni aula zaidi. Kwa hiyo hili halifunguzi saum. Annahu la farqa baina saumi alwajib wan nafli wala baina ramadhana wa ghairihi, pia hakuna farqa baina ya saumu ya lazima na ya sunna, wala baina ya ramadhani na isiyo kuwa ramadhani, kuwa lile janaba halibatilishi saumu yake. Nne, jawazu aljima'i fi layali ramadhan walau kana qubaila tulu'i alfajri, inafaa kujami mtu kumjamii ahli yake usiku wa Ramadhan hata kama ni nyuma kidogo ya kutokeza alfajiri, madamu alfajiri bado inafaa jima'. Wa akhadha ba'dhum jawaza siyami min aljunub min qawlihi ta'ala uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, dalili yake ni ile neno la Allah, mehalalishiwa usiku wa saumu kuwaingilia wake zenu. Lianna al-ayata taqtadhi jawaza al-jima'i fi layli siyami kullihi, aya hii taqtadhi ay tatlubu, inataka kwamba inaonesha kufaa jima'i usiku wa saumu wote. Wa min jumlatihi al-juz'u alladhi qubayla al-fajri, ni katika jumla ya usiku ile sehemu ambayo iko nyuma kidogo ya alfajiri. Bihaithu la yattasi'u lilghusli, kwa namna ambayo wakati haukundukii kuoga, lakini madam bado haijatoka alfajiri yajuzu jimaa. Halafu baada ya kufanya kitendo kile, hata kama alfajiri tayari anaoga na saumu yake ni sahihi. Famin daruratihi alisbahu junuban, ni katika dharura yake mtu kuamka hali ya kuwa ni mwenye janaba. Wa hadhihi dalalatul ishara inda al-usuliyin, hii inaitwa dalalatul ishara ومعلماء وأصول فضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحسانهن إلى الأمة في حديثين ونشى فضل زواك زاك متوم صلى الله عليه وسلم نإحسان زاوك وأمة فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع kwani wake zake mtume wamenukuu kutokana na mtume sallam ilmu nyingi yenye manufaa wakawaelezea masahaba ilmu hiyo na masahaba wakaeleza mpaka ikafika kwetu ilmu hiyo waliokuwa wakielezea wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam la siyama al-ahkama al-shar'iyya al-manzilia hasa hasa hukumu za kisheria za kinyumbani alati la yatalu alaiha illa hunna hukumu ambazo hawezi wakazijua isipokuwa wao wake zake mtume sallam min a'mali nabii sallam katika amali za mtume sallam ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaziridhia na wao wanaridhiridhia Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie wake zake wa mtume sallam faradhiyallahu anhunna wa arlahunna mashia katika upotevu wao wanatia ila hadithi hizi ambazo wake zake mtume sallam wanaelezea kwamba mtume aliamka hali ya kuwa mwenye janaba akaoga pia eti mashia wanatia ila mambo haya kwa nini wake zake mtume bibi mama Aisha kwa nini kaelezea hivi ni aibu aibu vipi na ni kuelezea hukumu za kisheria ni upotevu wao tu wa mashia kuelezea kwamba eti kwa nini mama Aisha kaelezea hali hii kwamba mtume aliamka mwenye janaba halafu akaendelea kufunga hii ni sheria hao wanaelezea sheria kwamba jambo hili linafaa kama sikuelezea hawa tungejua vipi sheria hii kwamba mtu anaweza akaamka kwa maana janaba na akaoga saumu yake ikawa sahihi lakini ndio upotevu na ukafiri wao mashia ndio wanamtia illa mama Aisha radhiyallahu anha wa arlahu wallahu aalam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.